Vaig presentar un projecte de tinc una, gairebé una trentena de quadres del mateix format, que tots són cranis, tots fets amb fragments dels embalatges per dibuixar les formes. I també vaig presentar tres il·lustracions que vaig fer per l'Àngel Rodríguez per l'Hora Sororal. I això és el que havia presentat, tots ells fets amb pasta de paper. Després, a l'hora de fer l'exposició, doncs, és quan es va fer realment el projecte. El decidir incloure-hi les poesies dintre l'exposició, el decidir posar-hi dues escultures, una taula que intenta mostrar una mica el procés de fer-se, que és una mica com el de gravat. Encara que sigui paper reciclat, s'assembla bastant al de gravat, en el sentit de que has de treballar en invertit, pensar que el que estàs fent es veurà del revés, no? I bàsicament això. Jo estic molt en contra del reciclatge, tot i que sigui tot fet a base de coses reciclades. Cranis, són molt macos els cranis, són molt macos els ossos, és un tema recurrent, és una tradició també. Són per mirar de prop, i tots els detalls, que si hi ha una cerilla, que si hi ha una espelma, que si hi ha... Per mi tot està conjuminat en cada un d'ells perquè tingui un sentit. Sí, no és aleatori, però... Aquí, per exemple, que hi ha una etiqueta del laboratori, hauria de ser laboratori. Sí, el nom de laboratori, que hi hagi fragments d'embalatge d'espelmes, de cerilles... I també és un lloc on vaig treballar bastant, collent raïm, a les vinyes del celler Martí Fabra.